Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Ali Hazretleri'nin mektuplu daveti devlet başkanlarına. Peygamberlik tabi en yüksek makam, yüce makam. Onların cenneti garantileri belli hepsinde böyle. Yani görevleri çok ağır muhtemelen. Çok ağır görevleri. Çok ama böyle. Yani değil bilgimiz sıradan bir insan evine onlara dayanamadığına görevlerine. Şimdi Peygamber Ali Hazretleri hayatı çok hep zahmetle geçti dünyada. Dünyaya yetim geldi önce. Babasını hiç görmedi. Ana karnında yetim kaldı. Yetim geldi dünyaya. 6 yaşında annesini kaybetti. 2 sene dedesini kaybetti. Amcası Ebu Talip vardı. Yengesi Fatıma onun yanında kaldı. Çocukluğu yetim geçti. Tabi gözyaşları dinmedi. Gençliği de yoksul geçti çok. Çok yoksul geçti gençliği de. Sonra elhamdülillah evlenmesi geldi. 25 yaşında evlendi. Hatice Kür validemizle beraber. Hatice Kür validemiz zengindi çok. Dul kadındı, 40 yaşındaydı. Zengini çok. Yani Şam'a kervan gönderdi, ticaret yapardı böyle. Akıllı, zeki, fetaneti bir kadındı kendisi böyle. Elhamdülillah evlenince mutlu yuvası oldu peygamberimizin de. Evi, eşi, aşı bir rahatı oldu peygamberimizin. Ama bu tabi devam etmedi muhtemelen böyle. Neden devam etmedi? Peygamberliğe geçiş dönemi başladı. Peygamberin geçiş dönemi. Yani bir normal bir insan hem olamıyor peygamber. Doğuştan onlar belirlendiği halde hayatları çok zor peygamberin geçiş dönemi. Ruhsal açıdan böyle. O hayata uyum sağlama. Peygamberimiz tabii yalnız sevdirildi. Nur Dağı'nda kaldı. Hıra Mağarası'nda epey kaldı. Çok şey görmek başladı kendisine. Derken peygamberlik verildi. Nur Dağı'nda Cebrail Aleyhisselam geldi. Peygamberlik verildi. 3 sene sonra davete başladı. Bakın peygamber verildi ama buna da nübüvvet makamı. Nübüvvet makamı. Yani henüz davete mükellef değil. Neden değil? Çünkü son peygamber. Bütün dünyayı uyaracak. Dünyayı mutlaka. Gücü yettiği kadar uyaracak böyle. Nereden başlıyor? Mekke'den. Sıfırdan başlıyor böyle. Tek bir Müslüman yok. Hepsi müşrik. Oradan başlayacak. Çok gayet zorlu bir günler olacak. Buna tabii bir sabır lazım. Bunda bir muazzam bir tahammül lazım bunlara. 3 sene ibadete meşgul oluyor böyle. Daha tekamülü işin böyle. 3 sene sonunda Cebrail Aleyhisselam geldi. Kendisine kum fenzir ayetiyle beraber kalk ya Muhammed. Senin görevin yatmak değil. İnsanları uyarma başla. Fenzir. Başla böyle. Mesela bizler icabında bıkkınlık gelir, usanç gelir, daralma gelir, bana ne gibi. Aldırmayız muhtemelen böyle. Çekiliriz kenarıya. Ama öyle değil peygamber muhtemelen der. Evliya bile gereğinde bir mağara bir çekilir, evin köşesine çekilir, ısı bir çekilir, ibadetin zikrini yapar. Peygamber öyle değil peygamber muhtemelen böyle. Mevlam bu peygamberimize, Bismillahirrahmanirrahim,

çıkıyor yüksek bir yere. Yoktu o minare. Yüksek bir çıkıp ezan okuyordu. Peygamberimiz Beşik Rabbim'in cemaate kılıyor. Cemaatine dönüyor namazdan sonra. Sohbette, manevi sohbette, feyizli sohbetler böyle. Tabi o meşri bu, o günün insanları, o sahabeler yine mutlu onlara. Peygamber sohbetinle böyle. Her olgunlaştı böyle. Muazzam feyiz, çok tatlı hayat. Ama bu peygamber için yeterli değil. Son peygamber insanlığa ve cinleri de gönderdi. Cine dair bakımlar. İnsi cinle gönderildi böyle peygamberler. Önceki peygamberler bir kavme gidiyor, topluma gidiyor. Bir kavme. Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, Lüt kavmi bak. Hep kavme böyle. Nedir kavim? Bir topluluk böyle. Yani bugünkü deyimle ortak ara bir ilçe halkına gidiyor. Bir peygamber, o zaman peygamberler böyle. Peygamberimiz gibi dünyayı kapsıyor. Hem de sınırsız, kıyamete kadar devam edecek. Evet, peygamberimiz Medine-i Mevre'de rahat bir odacı oldu. Yani evi bir tek odadan ibaret. Bir evde oldu. Eşi var elhamdülillah. Aşı var. Eshab-ı kiram etrafında bir dolaşıyorlar Medine-i Mevre'de. Onu yetiştiriyor. Ama peygamberimizin tabii işi durmuyor. Neden? Ne olacak? Diğer insan olacak. Diğer insanlar, diğer kabileler. Onlar onun ümmeti. Onlar onun evladı yani böyle. Peygamberimiz Aleyhisselam ne yaptı? Medine'de bir zaman kaldıktan sonra vazayla kalmadan böyle başladı dış kabilelere davete başladı. Yani böyle. Davet başladı. Neyle o davet bakın değil mi böyle? Mekke-i Mükerreme'de müşriklerin baskısı altında böyle. Zulüm, işkence, hakaret böyle. Altında her şeyi göstererek böyle. Medine'de mescitte çok rahat. Tabii gelen de oluyor dışarıdan bazen. Az geliyor bunlar ve gelenler. Onlar anlatıyor böyle. Ama şimdi de gerekli dışarı çıkması. Dolaşması geliyor kabile kabile. Çöl doğası muhtemelen, çöl doğası böyle. Günüze yanar. Günüze yanar, yanar, yanar. Gece soğuk olur ama. Soğuk oluyor böyle. Isınınca gündüz, ısınan havanın yukarı çıkıyor. Etrafına hava geliyor. Gece soğuk olur muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hesabında beraber deve üzerine deve böyle. Böyle uçak da falan yok, araba yok muhtemelen böyle. Yol yok tabii böyle, çölde, deve üzerinde, o çöl doğasında günüz yanıyor, her tarafta yaram, ter, mer akıyor üzerinden. Peki ne yiyip bir şey yolda? Yanına aldığı su var. Su o zaman tulum konuyor, tulum diyorlar böyle. Yani koyun yüzürürken kişi tulum çıkardı bunlara böyle. O su tulum içerisinde. 60 derece olan bir ısıda, güneş ısıran su. Ve deride olunca kokuyorsun. Yani ılıktan da üstün su böyle. Sıcak su içecek yolda. Sonra kuru arpa ekmeği, taş gibi kurumuş güneşten. Bunu yiyecek. Peygamber ne yapıyor? Yakın kabile başlara böyle. Dolaşıyor kabile kabile. Dolaşıyor. Ama zamanla yarışıyor ama. Çünkü hayat az kaldı. 10 sene emri var Medine-i Mevre'de muhtemelen böyle. Bu 10 senede çok iş yapması gerekiyor. 10 senede. Yapması mevsul olarak kalan mahşerde. 10 senede zamanla yarışıyor. Neyle yarışıyor ama? Deve hızıyla ama. Okudum ben de bak. Yani çölde yani efendim baş gaza git. Uşağa bas yok mu? Tamam böyle. Çölde deve hızıyla, deve ayağıyla zamanla yarışıyor. Ulaşacağım derten böyle. Bir de ne var böyle? Yine engel çıkıyor. Kabileler işte alışmışlar halkı sömürmeye. Putlara tapıyorlar. İnsan kendini tapındırıyorlar. Tabi istemiyorlar o peygamber gelmesine böyle böyle. Gelende savaş yapılıyor. Her şey peygamberin gözü alıyor. Bu şekilde. Peygamber de alışamadığı yerler var işte o zamanda da o dönemde böyle. Uzak Medine'ye böyle binlerce kilometre. Mesela Bizans, İran bu şekilde böylece. Ne Aleyhisselam Hazretleri? Onlar mektupla. Mektupla. Bir yandan bir yandan böyle. O zaman tek iletişim aracı mektup. Yani başka lazım bir şey böyle böyle. Mektup. Nereye yazıyor mektuplar? Deriye. Kağıt yok ama. Böyle. Kağıt yok böyle. Genelde ceylan derilerine, kurutulmuş deri üzerine yazılıyor. Mektup yazılıyor. Hudeybiye'den dönüşten sonra 7. yılda başında, Muharrem ayında Peygamberimiz 6 mektup yazdırdı. 6 hükümdara yazdırdı böyle. Deri üzerine yazdırdı. Dedi ki sahabeler dışarı gidip gelenler, o gün kuşatını bilenler dedi ki ya Resulallah dediler böyle. Devlet başkanları dediler böyle. Eğer mühür olmasa bunu okumazlar. Kabul etmezler devlet başkanları. Öyle mi o zaman böyle? Bir mühür bak, nasıl ne yapacak? Mühür lazım bu şey böyle şey. Peygamber takmaz yüzük mü? Hiç o gün kadar yapmadı. Bu sefer peygamber yüzük yaptırdı gümüşten. Üzerine geniş bir şey kaplandı, öyle konutlandı. Üç kelime, üç satır olarak işlendi mühürü böyle. Muhammed Resulullah. Muhammed Resulullah. Ama en önde Allah ismi böyle. Altta Resul, en altta Muhammed ismi böyle böyle. Yani altta okunuyor Muhammed Resulullah. Ama ne gerekiyor? Allah ismi en üstü yazıp yazdı böyle. Yüzük yazıp yaptı böyle. Onu mühürledi böylece. O yüzük Hazreti Bekir'de kaldı peygamberden sonra. O kullanılır muhtemelen böyle. Hazreti Bekir'de kullandı. Hazreti Osman zamanında yüzük kayboldu muhteremler. Kuyuda. Yüzük kuyusu vardı eskiden. Şimdi kayboldu. Kuba Meşidi'nin kıblenin böyle sağ tarafındaydı böyle. Yolun sağında var böyle. Avlu içerisinde. Kerpiçten avlu yatırına var. Ama yıkılmıştı böyle. Kapısı falan yoktu. Orada kuyu vardı. Kuyu dikdörtgen diyor kuyu. Böyle. Öyle bir kuyu orada böyle. Pek fazla derin değil orada. Peygamberimiz o kuyuya gider ara sıra. Devamlı peygamberle. Hatta bir yine peygamber gitti oraya kuyuya. Oturdu. Ortaya oturuyor böyle. Dikdörtgen ortaya oturuyor böylece. Biri geldi. Hazreti Huzeyfe'ymiş. Peygamberimiz sırdaşı. O geldi. Ya Resulallah dedi. Ben bu yana çıkan niyet ettim dedi ya Resulallah. Bugün senin yanında kalacağım. Bana bir görev ver burada. Ben buyur. Sen de bugün bevap ol. Bevap ol. Kapısı ol bakalım böyle. Bunun kapısı varmış. Ben gittim kapı yoktu onda böyle. Eğer biri gelirse açma kapıyı. Bana gel sor. Sor açalım kapıyı böyle. Huzeyfe içi oturuyor kapıya, arkası oturuyor böyle. Duvar yüksek mi o zamanlar? Biri tak tak kapı vurdu. Kim o? Yani Ebu Bekir. Ebu Bekir'im. Açar mısın kapıyı ya Huzeyfe? Hayır açamam. Resulullah soracağım. Sonra. Geldi. Peygamber selam verdi. Sonra su bakma böyle. Hep bu uygulamak bunlara böyle. Ya Resulallah, Ebu Bekir açayım mı kapıyı? Aç. Aç gelsin. Açtı geldi. Şimdi dikdörtgen şeklinde böyle muhtemelen o kuyu peygamber şu oturmuş ortaya böyle. Hazreti Yunus sana oturdu muhtemelen böyle. Peygamber ayağını uzatmıştı, sakıtmıştı kuyuya. O da sakıttı. Neden sakıttı muhtemelen? Dizi toplama ayaklarına böyle orada böyle. Eğer Ebu Bekir ayağını toplasaydı peygamber toplardı muhtemelen. O da toplardı muhtemelen böyle. Yani peygamber rahatsız olmasın diye sakıttı böyle şey. Huzeyfe yine kapıda. Odur. O göve o gün o. Ona göre verdi. Yine tak tak. Kim o? Yani Ömer. Ben Ömer'im. Yani. Açar mısın kapıyı? Yok. Diyor bakalım. Yani. Gel ya Resulallah. Ömer geldi kapıyı. Açayım mı? Aç. Ya bana müjde ver. O şehit olacak. Peygamber'e böyle o ilmi veriyor. Gayb ilimden bile. Hepsi bir kısmı veriyor böyle. Ona müjde ver, şehit olacak. Açtı kapıyı, buyur ya Ömer. Peygamber buyurdu, sana müjde vereceğim, sen şehit olacaksın, öyle olacaksın böyle. Allah'a şükür de şükür tabi böyle. O da geldi, o peygamber sol oturur muhtemelen böyle şimdi böyle. İtirken böyle böyle. O peygamber böyle burasında, o Bekir sağında, o oturur bu şekilde böyle şey. Huzeyfe'nin de kardeşi de gelecekmiş, arkasına gelecekmiş. O da ah, kardeşim gelse de, belki o anda peygamber müjde verir. Hem cennette müjdeli onlar peygamberle. Aynı şekilde. Cennette müjdeli onlara böyle. Gelmedi. Yine kapı vuruldu. Kim o? Yani Osman. Osman muhtemelen böyle. Hep beraber baktık yani muhtemelen böyle. Açarmışsın kapıyı bekle. Ya Resulallah Osman şey mi kapıyı aç. Ona müjde ver. O çok musibetlere düşer olacak. İmtihana büyük olacak. Ve işte sonra şehit olacak böyle. O da haberi bu şekilde. O da Allah'ım bana sabır ver dedi böyle. O zaman geldi baktı, burası dolmuş ama. Üç şey oluyor, almıyor fazla muhtemelen böyle. Yani oturmadı, karşıya geçti muhtemelen böyle. Karşıya oturdu böyle. Hazreti İmam-ı Evzai'ye, o hadisi rivayet ediyor, bir sahabeden, o kendi tabiindendir. Diyor ki, sen bunu neye yorumluyorsun bunu? Neden öyle oldu acaba böyle? Hazreti Bekir yanında, sağında. Hazreti Ömer solunda, yanında. Hazreti Osman karşısında geçti, tek kaldı. Neden? Neyi yorumluyorsun? Çünkü bu sonra mezarını yok, mezarlara veremezler. Peki Ömer, peki üçlü bir arada, bir zaman bak böyle, bir yerde. Hazreti Osman cenneti bakıyor da karşısında uzun, tek kalıyor onlar böyle. Burada kalıyor. Sonra Hazreti Osman halifeyken, halifeyindeyken, yüzük onda geçince, o da bazen kuyuya gelirdi. Yani bir sünnet diye. Geri de oraya. Hatta ilk gittiğim zaman böyle beni götürün oraya. Ama oturam burada bezledi böyle. Süre burada böylemişti bana böyle muhtemelen. Öldü o kişi Allah'a emanet eylesin. Bir oturmuşum böyle. O zaman yine bir gün kuyuya geldi. Otururken o peygamberin mühürlü yüzü bir paramanı herhalde sıkmış ne yapmışsa aldı çıkardı öbür paramanı takacak. Paramanı çıkardı öbür paramanı takacak. Yüzü kuyuya düştü muhteremler. Kuyuya düştü böyle. Hemen çağır adamları çağırdı böyle. Suyu ta boşalttılar. Görünmüyor böyle. Tabi altı hafif çamurca böyle. Bu aradılar muhteremler. Yani bir iki aralara böyle. Bulamadılar böyle. Bulamayınca sahabe-i kiram üzüldü. Yüzük gittiğine göre artık İslam'a bir şey gelecek başına böyle. Anlamlardı. Ve öyle oldu. Osman'ın evi basıldı, şu oldu, bu oldu, işçileri başladı. Arkadan çok şerif başladı böylece. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri işte o yüzük kullandı hayatı boyunca. Kullandı. Ne zaman mektup gönderse bir yere onu şey yapardı. Şimdi 6 mektup yazıldı. Der üzerine yazıldı mektuplar. 6 tane elçi, yani sahabe-i kiram. Kimlere gitti mektup muhteremler? Bizans İmparatoru Herakli'ye biri böyle. Bizans İmparatoru Herakli'ye böyle. İkincisi İran hükümdarı Hüsrev Perviz. Ona bir sahabe oraya gitti. Üçüncü Habeş İmparatoru Asame'ye. Asame oraya gitti. Bir Mısır hükümdarı Mukavkıs. Ona biri Gassan emiri Haris. Bu hükümdar emir bu. Yani vali gibi. Böyle. Yemame emiri Hevze'ye. Altı mektup. Özel böyle yani kuryelerle, elçilerle böyle. En şey istediğin Diyet-i Kelbi'ydi böyle. Onu Roma'ya gönderdi. Herakli onu gönderdi muhtemelen. Hem o iyi bir durumcuyu da onu oraya gönderdi oraya onu böyle. Peki şimdi ne oldu sonuç muhtemelen şimdi böyle? Bu peygamber mektubu ellerine ulaştı. Altı hükümdarın. Yani o dönemde altı kişi dünyanın idare ediyor. Böyle. O dönem böyle. En büyük ikisi böyle. İran ve Roma. Doğu tamamen İran'a ait. Bugün Irak dahil böyle. İran başta her tarafı dahil böylece. Doğu tarafı tamamen İran'a ait. Batı tarafı tamamen de Roma'ya ait böyle. Bizans'a ait böyle böyle.

Bazına hem mektup gönderdi. Bazına. Medine'de peygamberlik iddia eden biri ortaya çıkmış. Hem onu tut, yakala, elini kolunu bağla, onu bana gönder. Diye. Onda Yemen tabi devlet büyük. Yani Müslüman yerinde Medine'de benim. Belki daha fethi olmaz onlar. 7. yılda. Bunun üzerine hemen Yemen'deki o vali bazen iki kişi gönderiyor. Gidin, bir de mektup verdi. O kişiye söyleyin, Sinan Bey gelsin buraya. Eğer Sinan Bey kendi ayağına tıpışımı gelirse, ben de Hüseyin Perviz'e mektup yazarım, onu affettiririm. Yani öldürmez yaşamasa bari. Ama esir olur tabi böyle. Yani onlara ki peygamber böyle. Eğer gelmezse, şöyle yaparım, böyle yaparım. Orada giderim Medine'yi, yakar yıkarım Medine'yi. İlk geç Medine'ye geldiler, tam akşam üzeri. Peygamber de akşam namazına gidecek. Aleyhisselatü böyle. Dediler, ya Resulallah, ilk kişi geliyor Yemen'den. Gelin bakalım, mektubu verirler. Okut ben mektubu böylece. Boğazından geliyor. Ya Muhammed, gönül eşliğine beraber hemen teslim ol, bana gel. Ben seni buradan İran'a Medine'ye göndereceğim. Eğer böyle gelirsen, sizi elin kuluna bağlanan gönderirim. Sana şefaatçi olurum böyle. Affetmezsen böyle. Eğer gelmezsen orduyla gelirim. Medine yakar yıkarım böyle. Seni tutar götürün gönderirim oraya böyle. Yani bu dedik onlara yarın cevabı verin. Olur mu? Bu akşam bizim misafir olun böyle ilk gerçeğe. Olur bizim misafirimiz. Yarın cevabını veririm. Neden yarın diye peygamber? Vay be ki peygamber tabi. Vay güzel bu konuda böylece. Gece vahiy geldi muhtemelen, vahiy. Yani Cebrail Aleyhisselam geldi. Ne oldu? Hüsnü Perviz, İran'ın hükümdarı. O gece oğlu Şirevey babasını tahtına basıyor, sarayına basıyor muhtemelen. Babası öldürüyor. Oğlu. Allah'a emanet olun. Öldürüyor. O tahta geçti. Adamları var tabii. Kendisinin bir oğlu böyle. Öz babası. Tahtına basıyor. Babası öldürüyor. O tahta geçiyor. Hükümdar oluyor bu şekilde böylece. Şimdi sabah oldu. Bir elçi çağırdı. Diğer elçilere siz gidin bazılarına söyleyin. Bu gece oğlu Şirevey iki tane Şirevey vardı İran'da. Sasan Devleti'ne muhteremler. Biri Babiller zamanında Babiller Devleti'ni bu yıktı. O birinci şeyi yıktı bu şekilde. Esir olan orada bin insanı kavmi oradan Kudüs'e göndermişti o böyle. Bu ikinci şeyi bu böyle. Dedi gidin söyleyin Bazan'a, Yemen valisine. Bu gece oğlu Şirevey Hüseyin Perviz'i sarına basıp öldürdü. Ona tahta geçti. Yine de söyleyin Bazan'a yakında Yemen benim olacak. İran bütün ülkesi benim olacak. Ümmetim olacak bu şey böyle. Yakınlar bunlar olacak bunlar böyle. Rabbim vaadi bunları böylece. Müslüman olsun da söyleyin böyle. Bazen Müslüman olsun böyle. İki memur gittiler şimdi Sana'ya. Yani Yemen'in başkentine o zaman Sana'ya böyle. Sana'ya gittiler böyle. Dedi bazen ne oldu gelmedi mi? Dediler durum böyle. Söylediğine göre işte ne günüse o günü böyle tabii. İşte o gece oğlu şey babası öldürülmüş. O tahta geçmiş. Şimdi durum bu şekilde. Bir bekleyelim bakalım dedi böyle. Gitmeyeyim oraya ben. Bekleyelim bakalım. Eğer bu doğruysa bu. Yani onun dediği gece. Hangi gece bu? Onları hesaplıyorum böyle. Yani çağıracağım peşliğimi bağlayan gece. Eğer o gece oğlu şey öldüğü tahta geçmişse at peygamberdir. Ben savaşmadım. Halk peygamberdi. Eğer yalansa o zaman gider orduyla onu mu yakalarım orada muhtemelen. Beklediler. Aradan birkaç gün geçince İran'dan emirname geldi, ferman geldi Bazan'a. Şirevey'den, oğlundan geldi böyle. Babam böyle bir sahibi emri göndermiş.

Ama yüksek makamdan muhtemelen böyle. Hatta ölümünde, benim hayatta öldü vefatı kendisi böyle, ölümünde Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Resulallah, Habib Sallallahu Aleyhi ve Sellem vefatı öldü. Yani yıkan hazırlandı. O az Müslüman orada, denizde orada. Şimdi namazı kılınacak. Biz kılacağız Cebrail Aleyhisselam, melekler. Biz kılacağız. Siz de kılın ya Resulallah namazını böyle. Yani Esam'ın çıkıyor. Esam'ın gene bakalım. Kardeşim Asame. Kardeşim Asame şu anda cenazesi vefat etmiş. Yalnız hazır. Namazı gıyaben kılalım. Dedi. Şimdi Peygamber orada kıldı muhteremler. Cenazesi kıldı. Esra arkadan saf tuttular. Namazı kıldılar böyle. Asame Habeşistan tabi onun mezarı şeyi cenazesi. Bunlar Medine bunlar bu şekilde. Şimdi buna binaen Şafii mezhebinde ne yapılıyor? Hanbeli de yapılıyor bu şekilde. Hanbeli mezhebinin ikisini yapılıyor bunların böyle. Gıyaben cenazesi kılınıyor. Halefi de ise cenaze mutlaka önde olması gerekiyor, görülmesi gerekiyor. Olması gerekiyor. Peki ama Peygamber kıldı ama İmam-ı Azam'a göre şöyle buyuruyor muhteremler. Peygamber zamanında gözüne perde açıldı. Yani Peygamber zamanında gördü ama mesleğini gördü böyle. Peygamber mucize bu diyor dedim bu şekilde böylece. Ama tabii Şafii Hanbeli kıldığı için kılınabilir yani camisi kılabilir böyle. Yani böyle gıyaben canamını kılanların bir eksik oluyor muhtemelen böylece. Şimdi Hanefi göre kılınmıyor tabii. Geçersin olmuş şey böyle. Şafii'ye günü etme gerekiyor namazın, cihaz namazı kılarken böyle. Can namazını Şafii mezhebinde kılmak gerekiyor ama. O muhtemelen böyle. Şimdi Şafii mezhebinde Fatih okuması farz cihaz namazı muhtemelen böyle. Hanefi yok Fatih okuması cihaz namazı böyle. Yani şimdi efendim Şafii'ye göre kılınıyor. Diyorlar çok kişi kılıyor böyle mi? Yani Türkiye'de kılınıyor yani. Kılınabilir muhtemelen. Ama yanlış ilk kılıyor. Namaz olmuyor muhtemelen böyle. Neden? Şafii mezhebi göre namaz kılmak gerekiyor böyle. Okursun marekiyi arkasından el okuması gerekiyor. Ondan sonra sahabeye dua okursun böyle. Gassan emiri ona gitmişti. O da Haris Bumbu'da. Bu da aslında Roma'ya bağlı. Bu da bir genel vali. O zaman Roma çok geniş olunca arazisi. Akdeniz gölü de Akdeniz. Afrika'nın bütün kuzeyi, Mısır, her tarafı, onun tarafı böyle. Oraları böyle. Çok ters bir adammış böyle. Elçi gitti. Mektubu takdim etti. Bunu sana Resulullah gönderir Medine'den de muhtemelenler. Attı mektubu ta yere. Elçiye bağırdı hakaretli bir şekilde. Yani nasıl bana o İslam'ı beni dua edebilir? O kim oluyor? Ona göre bu Şant oturuyor kendisi bu arada böyle. Yani daha gelişmiş ülke orta burası. Ve ben de orduyla giderim. Medine'yi yakar yıkarım işte böyle. Ama Roma'ya bağlı olduğu için kendine gidemedi tabii böyle. Hırat'ta mektup yazdı. Gideyen derdi o izin vermedi. Gelemedi. Peygamber beddua etti. Kısa bir zamanda geberdi muhtemelen böyle. Kendisi böyle. Sonuncusu Yemame Meliki. Hevze. Yemame Meliki. Buna elçi gitti. Mektubu verdi. Mektubu aldı bu. Okudu. Dedi ki, eğer dedi o Muhammed dedi, beni yerine dedi vekil ederse, veliaht ederse beni, ona Müslüman olur dedi böyle. Dünya saltanat böyle. Eğer beni yerine vekil eder, veliaht beni tayin ederse böyle, önümde o geçirken başına, onun yerine, o zaman Müslüman olur. Aksi halde o da ben savaşırım dedi muhtemelen böyle. O da savaşırdı bu şekilde. Tabi o da savaşamadı muhteremler. O da kısa zamanda geberdi gitti bu şekilde. Şimdi Mevlam buyuruyor, Fenerbahçe'nin izniyle ürsü ileyhim. Peygamber hakkında Feris elen ne? Elbette de sorgu çekeceğiz. Ellezine ürsü ileyhim. Kele peygamber gönderilen toplumları, ümmetleri. Mahşer yani böyle. Her ümmet sorgu çekecek böyle. Size peygamber geldi mi? Benim emrimi getirdin mi böyle? Tebliğ etti mi? Yönesen del mürselin ve peygamberin sorgu çekiyor. Peygamber de sorgu var. Peygamber. Peygamber de sorgu çekiyor mahşerde. Peygamberler de. Sen beni ayetin ümmetine tebliğ ettin böyle. Uyudun mu, yattın mı, şunu yaptın, gevşek mi kaldın, ne kaldın? Sorgu muhtemelen böyle böyle. Yani peygamber de sorgu çekiyor mahşerde muhtemelen böyle böyle. Çekilecek. Ümmetler de bu şekilde. Bunun için Peygamber Aleyhisselam ve Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yani hiç durmadan muhtemelen böyle. Yani düşünün ki en yakından canı mesela vefat ölüyor. Tabi o da insan muhtemelenler. Onun da tabi canı yoruyor. Aç kalıyor, susuz kalıyor. O da onda yok ihtiyacı var böyle. Hatta gün üzere cihatla uğraşıyor. Gece bir namaz kılıyor bir tekrar mahmur. Yorgun yorgun böyle. Uyuyamıyor bu şey böylece. Bu Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Veda Haccinde Arap hutbesinde okuyor. Üç hutbe okudu Peygamber böyle. Mekke'de, Arafat'ta, şeyde, Mina'da. Arafat'ta buyurdu Peygamber Hazretleri. Konuştu, hutbe okudu böyle. Adı Veda hutbesi, Veda hutbesi dendi buna sonunda böyle. Neden? Yani konuşmadan bir veda kokusu vardı bunda böyle. Artık seni tekrar görüşemem burada. Gelsene. Diye işaret verdi bu şekilde. Peygamberimiz artık özetini yaptı onda böyle. Özet yaptı böyle şey. Hemen eshabının hepsi orada böyle. Çok has yaşlılar. Onda harç böyle. 120 bin kişi muhtemelen bak. Yani bir tek Mekke'de 3-4 kişiden başladı. Bu görev başladı böylece. 120 bin kişi muhtemeler. Sahabe böyle böyle. Peygamberimiz 40 bin çıktı Medine'den. 40 bin kişi çıktı Medine'den muhtemeler. İltihaklar yolda böyle. Duyurlar peygamberin hacca gittiğini. Filan kabileden, filan kabileden, 100 kişi oradan, 1000 kişi oradan, 2000 kişi oradan böyle. Kabile. Çık büyüdü böyle. Büyüye. Yani 120 bin kişi. Hatta 124 bin de deniyor böyle. Erkek kadın. Çocuk hariç, sahabeler gelir böylece. İşte onlar da en coşkulu günleri oldu muhtemelen. O veda içinde bulunanlar sahabeler muhtemelen böyle. Bunlar böyle. Yani Peygamberimizin son görüşleri oldu. Uzata gelinlerin böyle. Son görüşleri. Peygamberle beraber. Peygamber deve üzerinde tavaf etti. Deve üzerinde muhtemelen. Deve üzerinde böyle. Her görsün kendisini böyle ben der. Peygamber deveyle üzerinde yaptı böyle. Etrafında insanlar. Her istiyor ki peygamber yakın olsun biraz kendisi böyle. Tabii kim istemiyor böyle. Yani peygamber daha yakın olsun kendisi böyle. Yakın olsun. Ama ne yapıyor? Ama kimse ayağına basmayayım. İzlem yapmayayım. İncitmeyeyim. Hatta bazısı ne yapıyor böyle? Diğerini tercih ediyor kendisine. Tutuyor yeniden. Selme geçmiyorum ben böyle. Tek kalp mi? Tek nefes sanki bu şey böyle. Çıt yok böyle. Bu şekilde. Elhamdülillah tavaf edildi. Tabi sayı edildi. Arafat'ta vakfı yapıldı. Peygamber'de duası yaptı. Aleyhisselam yaptı orada. Dua yaptı orada böyle. Cebel Rahme var böyle. Rahmet Dağcı var böyle. Onun yanında oturmak peygamber. Yani orada durmak dahi vakfede. Yakın bir yerde böyle. Cebel Rahme yanında böyle. Yakınında böyle. Peygamber çıkma tepeye böyle. Çıkmama gerekiyor böyle. O sön değil böyle. Cebel-i Rahme'nin yakınlarında Peygamber durdu orada böyle. Deve üzerinde konuşuyor muhtemelen böyle. Peki nasıl duyuyorlar bunlar? Mübellik. Hazreti Ömer, Hazreti Abbas gibi böyle. Sesi gür olanlar vardı böyle. Gür sesli bunlar böylece. Peygamber böyle kısa bir cümle yapar. Durur. Onun tekrar bunları böyle. Biri bir tarafa, biri bir tarafa vardı böyle. Tekrar böyle. Herkes açma ağzına muhtemelen böyle. Kimse kımlanmıyor böyle. Hatta bir şey geç aralarında. Acaba peygamber günü oruçlu mu acaba? Arafat'ta. Yani tuttuysa yani sünnet olacak tabii böyle. Acaba oruçlu mu değil mi acaba? Hiç anlayamadılar böyle. Kim oruçlu galiba değil galiba derken Hazreti Ümmül Fadıl Hazreti Abbas'ın hanımı, peygamberimizin yengesi yani o böyle. Amcası hanımı o böyle. Kolay dedi muhtemelen. Yani süt varmış muhtemelen. Bir tabak tasla koydu. Birisi verdi. Resulullah'a bunu bakanı verdi. Geldi. Aradan geçti. Ya Resulallah, bunun ömür fadır. Yengen gördüm sana böyle. Ben aldı işte onu muhtemelen böyle. İşte. Herkes gördüm bu şekilde böylece. Ha, demek ki oruç tutuyor muhtemelen böyle. Şimdi buna göre eğer bir insan harcayı tutmaması daha eftal, tutmaması orucu böyle. Eğer başka tutması daha eftal, arife günü. Başka yerde böyle. Ama orada tutmaması gerekiyor. Çünkü orada görev fazla çünkü benden böyle. Görev orada. Peygamberimiz sonunda şöyle buyurdu muhteremler. Ey sahabım, ümmetim sahabım. Peygamber çok duygulu olmadı peygamber. Tabi vasiyeti böyle, son şeyle böyle. Yani ağlar gibi çok duygulu. Ey sahabım, ümmetim sahabım. Ben size Allah'ımı tebliğ ettim böylece. Her şartlarda. Ettin ya Resulallah. Baktı. Yine sor. Ey ümmeti ashabım. Ben size Allah'ın emrine tebliğ ettim böyle. İslam'ı anlatabildim mi mesela böyle. Her bir ulaşabildim mi eline geldiği kadar böyle. Yapabildim mi? Tebliğ edebildim mi? Ettin ya Resulallah. Yurdu yine. Üç sefer sonra muhtemelen böyle. Yine ettin diye üstündeyim böylece. Bu sahilin şahit kalmadı. Allah'ım şahit ol. Allah'ım şahit ol. Allah'ım şahit ol. Görüm tebliğ ettim. Neden? Mahşerde sorgulanacak da muhtemelen böyle. Yani peygamberlik öyle gören muhteremler. Ama elhamdülillah cennetteki yer hazır. Makam Mahmud muhteremler. Ve onun zevceleri de böyle. Eşleri. Kim onun nikahında olmuşsa, nikah olmuşsa onlar da ebediyen beraber. Bakın. İnşallah Allah'ın sevgisi bizlere biz de hiç görürüz orada İslam muhtemelen peygamberler. Ama tabii her zaman göremeyiz muhtemelen böyle. O füze cennetine çeki cennet var böyle. En az cennette. Ama en mutlu peygamberlerin zevceleri muhtemelen bak. Hanımları yanan peygamberlerce. Onun için onların her birinin o andaki kadınların her birisinin o zaman aşkı, muhabbeti, hayali, hülyası peygamberlerin zevci olmak, eş olmak bunlara böyle. Oraları da böylece. İnşallah bize de muhteremler peygamberimizin böyle yolunda gitmek üzere İslam'ı inşallah tebliğe çalışan muhteremizin el muhterem böyle. Yani ahir zamandayız muhterem böyle. Yani artık fitneler her gün büyüyor muhterem böyle. Alamette belirdi muhteremler. İşarete belirdi muhterem böyle. Kıyamet çok yakın muhterem böyle. Çok yakın muhterem böyle. Yani çok şeyler bekliyor böyle Allah korusun. Zor günler bekliyor. Bir sene böyle bekliyor. Ne yapalım? İslam işi muhterem. Elimizden geldiği kadar böyle İslam işi muhterem böyle. Gittiğimiz yerde, gezdiğimiz arkadaşlarımıza şuraya, buraya mesela kitaplar falan böyle, güzel kitaplar böyle seçin mesela. Hediye edebilirsin bunları böylece. Anlatmaya çalışalım. Erkek, kadın böyle. Elinden geldiği kadar böyle kırıcı olmadan. Hatta karşıki kısa sandırsa, böyle tersise bile belki sevmesi karıştı. Kılmaya gerek muhtemelen böyle. Kılmaya gerek bu şekilde. Lillahi Teala Fatiha.